zmiany. W cieniu pamięci lat, choć żart totalny, ten cień tak spowijał. Każda chwila w tym piecu to męka, więc ono mija to łukiem jak rękaw. Mija minuta w tej popieli tutaj, on myśli pomyślny dzień, spalę żuta. I czyni co myśli, ciężar na szali. Wziął, rozsypał, skręcił, zapalił. I nagle raptem blask w oczy prosto. Na tle to faktem, ona i jej boskość. Powab ruch bioder to model latina. Ostatni buch, potem czas się zaczynać. Mała, chcesz to zabiorę cię na jak. Tak jak nie chcesz to mam pałac na Hawajach. Magia ciała, ty i twój styl mnie upaja. A ja tu z tym, pusty jak pajac. Słowo z ust twych i tłusty, czas na safari. Palą piaski Sahary i muzyka Larifari. Lub Paryż, czaisz? Ona na to mu odpali. Ty za dużo palisz, czaisz? On dalej. W upały Baleary lub wyspy Bahama. Havana, Copacabana, cały świat dla nas. Adama zakłopotana powiada tak oto. Mam potąd, ty słów potok, nie działa jak dotąd. No to kłopot, bo nie po to ten słowotok. Oto on zmienia to i wypowiada to coś. Powiedz jak tam, nie? Czy jednak tak? Koniec, a może jednak sztuka w wielu aktach. To gratka, ale ty tego nie chcesz niestety. Nie stroń od czegoś, gdy masz na to apetyt. Ona niewzruszona rusza z nich, nie zaczął zaraz. Lala, jeśli nie chcesz, no to sayonara. Naraz, nastał marazm mi para dała w długo. Nastan balast nie wytrzyma długo, więc trudą walczy. Trudą stawia czoła, telefon raz, dwa, trzy. Krótko jest ponad, nic tu po nim, do sioma swego dzwoni. Siema Antoni, goni czas, ale to nic. Pomyśl wypas, podymić jak komin. Ustawmy się, bo mi ból ciężki jak onil. Chwila ciszy, w słuchawce. Myszy na ławce, pod mokrym latawcem. Wezmę jak chcesz, też fajną siostrę. Te nogi boskie i technologii postęp. Zaduma, tu mam problem niczym ołów. Wykumał, wiem, udamy się gdzieś na połów. Mija minuta, tutaj jednak dłuższa. Powietrze już nie jest tak gęste jak puszcza. Puszcza chmurę, turę swoją kończy. Sączy kuler, by się nie wykończyć. A Antoniego nie ma i on tu ma dylemat. Ile mam tu czekać? Chwilę, on tyle ma. Tym jak fantom, pali jak patobanton. Nie znika jak wanisz, ani jak matą Anton. Chwila ciszy, słodki śmiech słyszy. Ona ma ten styl, ma też iszyk. Lady, twe kroki bogiń, te nogi i te loki. Będę walczył jak Odyn, by zdobyć twe uroki. Nie ilość, a miłość mym patentem. Jak tlen ten jesteś, więc stwórzmy ententę. Ona się czerwieni, nie nikt tak nie zarumienił. Barwy przednio mieni, teraz Bayer osiągnie zenit. Seks appeal masz jak Hajek. Więc nie trać chwil, gdy coś szczęścia nie daje. Łączę fason z klasą, niczym Don Johnson. To pasją naszą, dobry ton non-stop. Pomyśl, komplement, ten to ewenement. Kotku, to normalne, że masz tremę. Nagle raptem wyłania się koleś. Ej, mała co jest? Kim jest ten pojeb? Dwa na dwa z nagła, cały czar prysnął. Nie zdążył nic zrobić, no bo zdąży przysnąć. Sayonara. Sayonara. Czuj to mała. Yo. Będzie koniec? Koniec, ziom.